De mit csinálok el nyilván? Itt van. Nincsen sok ott. Nincsen sok. Amit hoztam. Sok van. De néhány. lába az autó, jó megy? Hát jó megy neki. Nem, Devo. Devo. Devo, jó? Da. Dobro ti je, djed. Daj ti se. Jó az öreg apád, neked ad mindet a... Ha, ja, odaadja. Idézlen téged, ali az öreg apád ad te neked mindet a... Ha. Hogy mi mondaj mi már a taklal? Na, oda... Na, na. Hogy mi, hogy egy taklal, így a baszadj, így van. Szasz, szasz. Na, ez. Idézetet